أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون. مخنا الله جل جلاله خپل وحدانیت بیان کوم او دا غرنګي داغه نرستو د خپل وحدانیت او د قدرت مظاهر بیان کړو چې هغه د اسمان حایست او داغه حفاظت ده. وسور پس الله جل جلاله فرمای فاستفتهم زجر ور کوي د مشرکانو ته او اثبات د قیامت کې او په اثبات د قیامت باندې دلائل ذکر کوي. نو فاستفتهم اے پیغمبره ته تپوسو ک دوی نه اهم اشدو آیا دا دوی چې دي اشدو خلکن ډیر سختی په پیدایش کې ام من خلقنا یا اغا چې مونږه پیدا کړی دي اغې لره. نو آیا چې کوم اسمان الله پیدا کړی دی نو څومره لوی اسمان نه ځمکه الله پیدا کړی دا څومره لوی ځمکه ده دا دور لوی اسمان حفاظت کول داغي خسته کول نو دا څومره لوی کار دی داغي د حفاظت اسمان انتظامات پیدا کول دا څومره لوی کار دی. لکه بل ځکه الله ویلو خلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس رستو براشی سری رشته مګه پیدایش د اسمانونو او د ځمکو دا ډیر لوی دی د انسانانو د پیدا کول. او سورت یاسین په اخره کې تیر شو اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی یخلق مثلهم آیا کم ذات چې ځمکه اسمانونو پیدا کړی دي ناغه پدې باندې قادر نه دي چې د دې په شان واړو واړو کمزوري انسانان هغه پیدا کړي. نذر تم الله فرمای دی نت تپوسو کا چې آیا دغه اسمانونو د دې تنظیمات داروم را لوی لوی مخلوقات پیدا کول هغه ګران دي او کنس تاسو پیدا کول اغران دی. نو انسانی عقل او قیاس اعتبار سره انسان وړو کې او کمزور شه دی نو د پیدا کول آسان دی او د لوی سيزونه پیدا کول ګران دی. الله ته دواړه آسان دی خو الله جل جلاله د زید عقلونو مطابق دی سره خبرې کوي چې تاسو کله دغه ته ګوره دغه الله کول شي نو تاسو لا بیا د دې اقرار پکار دی چ الله جل جلاله دا انسانان هغه دوباره پیدا کولی. نو الله ورپسې فرمایي ان خلقناهم دا ګویا کې بل دلیل دی ان خلقناهم الله موږ هدي پیدا کړی دي یقینا من تین لازم دا خټه لیکنا کنه تین لازم هغه خټه ته ویل کیږي چې هغه سیخنا کوي او به کې واچې وې مګي چې کړتي نه جوړ شي چې لاس سره لګي نو لاس سره انخلي نو دیتا عربی کی ویلی کی گی تین لازم. او باز از ایک حمه ام مسنون راغل ری. باز از ایک کلفخار راغل ری. باز از ایک تراب راغل ری. نو دا خور مختلف مراحل لی لاول خاری ترابی. بیا پاگی او بو آچه. بیا رو رو مطلب اغا زلشی سلیخنا کشی. بیا کلک کشی کلانگار کئی ٹکری پا شکل شی. الله جل جلال هم دک خټه باندې مختلف مراحل تیر کړی دي او آدم علیه الصلاه والسلام داغینه پیدا کړی. نو دا هغه خټه په صفاتو کې الله دلته یو صفت ذکر کړل دی چې ګوره اس ژوند په کې نشته بس یو خټه ده هغه یو طرف ته تخت یو بل طرف ته تخت ژوند په کې نشته اس دښناکه خټه ده اس اثرات په کې نشته او بیا الله جل جلال هو تاسو داغینه پیدا کړی نو چې کله الله جل جلاله د نش نتا سو هغه وجود دراوسته وجودی درکو نو دغه الله جل جلاله تاسو دوباره پیدا کول شي. نو الله فرمای ان خلقناهم یقینا موږ پیدا کړی دي لرا من تین لازم دغه خټینا لازم چې هغه لیکنا کړه بل عجب تویس قرون اے پیغمبر بل عجب تا بلکہ تا تعجب کے یا دا هر مخاطب تا الله تعالی فرمای او راجه تعالی چې دا پیغمبر تا الله فرمای اے پیغمبر تا تعجب کے د دې د انکار نه د دې د تکذیب نه د قیامت د نه منلو نه ته حیرانتیا کې ویس خرو نو دی مسخره کې ته تعجب کې دی مسخره کې یعنی تمره کولاو دلایل په اس بعد د قیامت باندې د انسانانو په دوباره پیدا کولو باندې تمره مضبوط او واضح او کولاو او نقلی دلایل موجود دي بیا انکار کوي نو ته تعجب کې د دې د انکار نه ویس خرو پکار دې چې دې منلې وې او دې اقرار کړې وې د قیامت او د دوباره پیسې پاسې دو الله پرمای الله دې وې سرون بلکې دې مسخره کړي دې ټوکې کړي دې پوری او بیا اډو کې را لچو راکې دا به الله ژوند دې کړي نزې سي کړي دې مسخره کړي او دا څه کې دام د عجيبه خبرو نه دا و ایرا لوکرو او فق وخت کې چې دې تپن ورکلې شي نصیحت ورکلې شي لا یذکرون دی پند او نصیحت نه قبلې ندا بل له تعجب خبره بکار دی چې دا نقلی دلایل په دې قران سره دی ته پن ورکول شي دی منلې وي نو په ځای د منلو باندې پن نه قبلې او دا د تغیر په ساجيبه خبره وای اذا او آیه هر کله چې ویني دی یو دلیل یا معجزه په اثبات د قیامت باندې یا په صداقت د نبوت باندې نو یستسخیرون د یو بل نټو کې طلب کوي راځي چټو کې ورپسیو او وقالو دی سوای بلکې دی وای ان هاذا ند د معجزه اظهار د معجزه او ند د حق الا سحر مبین مگر دا جادو ښکار دی نو دی دوه آیاتونو کې د آیات نه مراد هغه معجزه د نبی علیہ السلام دا معجزه دا سه هر شی ته ویل کیږي چې انسان د هغه درولو نه عاجز شي ندا د پیغمبر په نبوت باندې دلیلی الله فرمایي چې استایو آیت ویني معجزه بعضی دین عقلی دلایل علی خلی ویني سړی معجزه دلایل سړی نه ویني دلایل سړی اوري چې کوم منکرین د معجزې دي ناغي دي چې کی معنی کوي آیتن دلایل عقلیه دلیل عقلی او دا معنی صحیح نه دل تر اوري اغلې دي او رویت او لیدل دا د معجزې کیږي مثلا نبی اسلام کومه د اشاره وکړه او هغه دو ټوکړې شو ا دې کلی دا نبی له صلوات و سلام ته وی ډېر لوی جادوګری اوس دې پس په مې باندې جادو چلیږي خبر ځان تراله ایوم مشرک ته کافر وته وی زما دې لاس کې سدي نبی له صلوات و سلام پر مې چزو وا مکر لستا لاس کې چې سدي دا وای چې کله لاس کې کم شی وغه اقرار ورکو نبی له سلام ته وی ډېر لوی جادوګری اوس دې په کانو باندې جادو چلیږي نمسخره به کولی نته دلیل پیش کې فزاده دی باندې چې دغه دلیل باندې دی ایمان وروړي دغه دلیل چې په کومه مسله باندې دلیل وي معجزه د څه د پاره وي هغه منینو الله پرمحي استسخرون دی بیا مبالغه کوي پټو کوي یو بل نټو کې طلب کوي وقالو او دی وای ان هاذا ند د اظهار د معجزې ادا حق کمشه چې تارا وړ دی الا سر مبین مگر جادو ښکارا دی عجیب خبر الله پرمحي د دې هغه دلیل د دې دلیل سي دا زره مضبوط دلایل دی په صداقت د قیامت او د رسالت او د صداقت د قران او د حق باندې حدیث سره دلیل څه د قیامت نه انکار کوي ناجیبه دلیل دی د الله جل جلاله قدرت کی اسکی په مخلوق باندې د خالق قدرت کی اسکی په چا باندې په مخلوق باندې نو اعلامت ندی دا خبره کوي چې کله مونږ مړ شو و کنا ترابن او شو مونږه خاره و عظاما او اډوکی اډوکی اِنَّ لَمَبْعُوثُونَ آیا مونگ با دوباره پاسول شو داسه که او آباؤن الاولون آیا پلاران زمونگ اولنی اب هم را پاسول شو چا بلکل ریزه ریزه شوی دی ختم شوی دی ده دین انکار کئی استبعاد دا مباد گنی اللہ تعالی پیغمبر دوی جواب ورکا کلوه پیغمبر نعم آو امرنه تعالی پا دی دلائل مخی بیان شوی دی دلائل پی قائم دی قدرت والا ذات دی د دین الوی سیزونه پیدا کړي اول ځل نه پیدا کړي آو تاسو هم پیدا کول شي تاسو پلارانم الله فرمای بلکې وسره زورنم ورکی و انتم داخرون او تاسو به ذلیل ذلیل برا پاسه د الله د قدرت مخ کې ذلیل آو تاسو برا پاسه او تاسو به ذلیل فانما هيا یقینا قیامت صرف سشه زجرت واحده الله فرمای دا یو زوره نه یو ودا یو چغه یو ودا چغه د اسرافیل لا مراد دوی مش پهلای دنه مراد ده اسرافیل علی السلام چې کلړون بنش پهلای وي پوره کائنات د مخلوقات به بناش او بیا با سلویختو کالو یا کم و بیش زمانہ دا به بیا دغه سیوی او بیا به دوباره شپلای وي او بیا به در ټول مخلوقات را ژوند کیږي نو بس الله فرمای دا به یو چغی او زجر وته وي زجر څنګه چې سړی چيله وغيرها باندې چغه وي او هغه سره اومیریږي او بیدار شي نو دا رنګ چې څنګه دا زجرات سه هوشي نو ټول خلق په ځمکه نه را پاسي یو قسم هيبت وي فإذا هم پس ناسا پا اللہ پرمائی دا کافران چی دی یا انظرون دی بگوری حیران بی حیرت زده بی نطول برا پاسی او حدیث کی رازی حفاتن غراتن غرلن بیب لخ پی بی بربند بی او غرلن نسونتا سنگ چی کم انسان تازو تماویلو دنیا کی سنت شوید او د سنت اغا وحا چی کم عدد خط نی اغا بم موجودی بلکی اللہ جل جلال ہو بلزی کی پرمائی ایخ سب الانسانو اللہ نجمع عظاما ای انسان دا ګمان کې چې د دې اډوګي بمږ راځمنه کو بل قادرین علی ان نسوی بنانا الله یو په دې باندې قادر یو چې د دې کوته دا پوره دا سکه بلکې دې کې چې دا کمی نه خدي الله به دا کوته تک کسي جوړ کی دا نه په بګه دغه سي موجوده څنګه چې دنیا کې انسان ګوت لګول الته لګي الته بم دا نه کې موجوده حالانکه کربون انسانان خبر ده دراله الله قادر دی فإنما هي زجرة واحدة الله فرمای فإنما هي یقینا د قیامت چه ده دا صرف او صرف زجرة واحدة بس دا یو چه غدا فإذا هم قیام ينظرون پس ناسا په دوی هغه به ګوري او چه تم ضرورت نشته خبر ده تعالی الله تعالی قادر ده او بس دا د الله یو حکمت ده دی حکمت په بنیاد باندې بس دغه یو علامه دې سره په ټول لفظي وقالو او دی بوای وقالو وای بدی وراو سین دنیا کې نه منی کوال تبه ومني وقالو دی و اوای یا ویلنا های افسوس ته مونږ لرا هاذا یوم الدین دا خرز د جزا ده چې کم درز د جزا نه انکار کو بیا بوی دا خرز د جزا ده نو جواب کې الله تعالی یا پرشتي یا بدی خپلو کې یو بل ته خبرو کې هاذا یوم الفصل دا رز د فیصلې ده الذی اغرز کنتم چې وې تاسو به دې لرا تکذبونا مسلسل انکارم کو تکذیبم کو دا اغرز ده خبر ده تعالی چې دنیا کې نه منله نو اوس تاسو اومنله نو به هر حال انسان لر هر شی په خپل زبانه منل پکار دی ډیر څه نه لازري چې هغه انسان له دنیا کې پکار دی او کول پکار دی او منل پکار دی دلته اون من یېونه کې نو بیا وسره بهای او افسوس پاتې شي او بیا های او افسوس انسان له پیدا اغه نور کې دلته انسان له کوشش او مهنت هغه پکار دی قیامت کې دا مضبوط ساتل پکار دی کې پدې کې د انسان یو پیسې چکم پیدا شي د انسان ایمان او نکاد وړ نشته خبر ځان تعالی 100% کې د بدن برابر سي او دی لبا الله تعالی سزا او جزا ورکې یو بل بپیجنی دغه تعارف پې دغه انسانان مې صفات به الله بدل کی بدنونو به خسته کی اومده به کی نعمتونو به همیشه ول نعمتونو ورکې جنتونو به ورکې نور دغه انسانان مې نو فاستاب تیم اللہ وی تخبوت تپوز کدوینا او هم آیا دوی اشد دو دیر سختی خلکن پیدایش که ام من یا اغا مخلوقات خلکنا اللہ وی چه منگ پیدا کلی دی انا خلکنا هم اللہ وی یکینا المنگ پیدا کلی دی دی لرا من تینین لازی بندا خطس لیخنا کنا بل عجب تا بلکت تعجب که ویس خرون او دی مسخری کئی وی اضاو پا وکی دوب کی روچ دی تا پن ورک لیشی لایت کرون پن نکب لی ارکل چن نصیحت وکړی شي اسی نصیحت نه قبلې و اذا پاغه وکړه راو چې دی ویني آیتن یو معجزه یستسخرون د یو بل نټو کې طلب کین ټوکو ټوکی کوي په جما باندې انتهایی ټوکی کوي وقالو او دی وین اذان نه د شه چې تار اول دی الا سحر مبین مگر جادو ښکار دی ایدا آیا وکه متنا چې مونږ مل شو و کنا ترابن شو مونږ خاري و عظاما او اډوکی ائنا یقینا آیا مونږه لم بوثونا خامخا پاسول بشو او اباؤنا الاولون آیا بلاران زمونږه اولنی غبن پاسول چی قلوا يا پیغمبر نام آو وانتم داخرون او يبتا سو داخرون ذليلا فإنما بس یقینا دا قیامت چې ده زجرۃ واحدۃ لا صرف چې غوډا فإذا هم فسنا صبد ينظرون یو بل تب ګوري ولاړی ګوري با وقالو دی بوای یا ویلنا افسوس دې مونږ لرا هاذا یوم الدین دا ورځ د جزا ده هاذا یوم الفصل الذی دارس د فیصله هغه ده دې ته وویل شي دا رز د فیصل لحاظ دا ورس چدا یوم الفصل رز د فیصل الذي اغورس دا کنتم چوی تاسو به دی لرا تکذبونا مسلسل دروم غنلا الحمد لله رب العالمين والعاقبۃ للمتقین والصلاه والسلام على رسول محمد وعلى اله وصحبه اجمعين یا الله سنا عافیت فرات نصیب کنا خیر برکت نصیب قیامت پر تیار توفیق را نصیب کنا الله دا کی زمون مضبوط کی الله دنیا آخرت کې کامیابی را نصیب کړي قبر کې کامیابی را نصیب کړي الله راضي شي پر دنیا نصیب وسو الله